Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia. Niedziela, 29 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim najnowsze informacje z greckiej Attyki, którą spustoszyły potężne pożary. Wypadek na nastrzeżonym kąpielisku w Orzyszu na Mazurach i harcerski zlot z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 91 ofiar to nowy tragiczny bilans pożarów, które w poniedziałek wybuchły w Attyce w Grecji. Najnowsze dane przekazała grecka straż pożarna. Po raz pierwszy podano też liczbę zaginionych. To 25 osób. Do tej pory greckie służby mówiły o dziesiątkach zaginionych, ale nikt nie znał ich dokładnej liczby. To między innymi dlatego, że wśród poszukiwanych byli zarówno mieszkańcy Maty, jak i urlopowicze, w tym zagraniczni turyści. Służby szacują, że ostateczna liczba ofiar śmiertelnych przekroczy nawet 110. Eksperci twierdzą, że niektórych ciał nie da się w ogóle odnaleźć. Tak wysoka panowała temperatura podczas pożaru. Topiła nawet tytan. Nurkowie nadal przeczesują wody w okolicy Rafiny. Tłumaczą jednak, że nurty morskie mogły przenieść ciała dużo dalej. Lekarze sądowi ustalili do tej pory tożsamość prawie 60 ofiar. Identyfikacja wszystkich ciał zajmie jeszcze sporo czasu. W szpitalach wciąż przebywa kilkadziesiąt osób. Cztery z nich zmarły w ostatnim czasie, co zwiększyło tragiczny bilans. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na strzeżonym kąpielisku w Orzyszu na Mazurach. Jak informuje policja, płetwonurkowie znaleźli ciało 16-letniego uczestnika kolonii, którego zaginięcie zgłoszono po południu. Najprawdopodobniej nastolatek utonął podczas kąpieli, a przyczyna śmierci będzie znana dopiero po sekcji zwłok. Jak podaje policja, do tragicznego wypadku doszło na strzeżonym kąpielisku, na którym byli w tym czasie ratownicy wodni. Chłopiec, który przebywał na koloniach w Orzeszu, był mieszkańcem pobliskiej gminy Biała Piska. Wypadkiem zajęła się prokuratura. Rocznicę Powstania Warszawskiego wspólnie obchodzą co roku. Do stolicy przyjechało już 500 harcerzy. Zlot z okazji 74. rocznicy wybuchu walk o stolicę rozpoczął się w Parku Wolności przy Muzeum Powstania. Podczas homilii biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek podkreślił, że to właśnie harcerze są spadkobiercami ideałów powstańców. To wy możecie przenieść te ideały, które nie tylko cenili, ale według nich żyli powstańcy warszawscy. Przewodniczka Dagmara Szulta odczytała rozkaz rozpoczynający apel, wyjaśniając znaczenie hasła zlotu Dziś jest pojutrze. Czujemy się zobowiązani do niesienia pamięci o ideach i działaniach powstańców Warszawy. Będziemy więc tworzyć pojutrze, by pokolenie, o którym nie można zapomnieć, było dumne z pokoleń, dla których działając oddawało życie 74 lata temu. Harcerze mówili, że kultywowanie pamięci o powstańcach traktują jako swój obowiązek. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki tym powstańcom, którzy walczyli, mogę teraz żyć w wolnym kraju. Chcemy pokazywać swoją postawą jako harcerze, że jesteśmy godni nieść tę historię dalej. Harcerze w trakcie zlotu będą pomagać powstańcom w trakcie uroczystości, czy pełnić warty honorowe przy miejscach pamięci. Agata Woźniak, Polskie Radio. Wydarzenie muzyczne roku coraz bliżej, już za miesiąc, 26 sierpnia, Polskie Radio organizuje Lato z Radiem Festiwal w Gdyni, jedną z największych otwartych imprez w kraju. Na skwerze Kościuszki wystąpią czołowi artyści polskiej sceny muzycznej. Na scenie Idzie Nowe wystąpi m.in. Rebeka. Jak mówi Iwona Skwarek z zespołu, koncert, który zagrają, porwie widownię do tańca. My gramy taką muzykę, która jest miksem trochę elektroniki, troszeczkę gitar i przede wszystkim głosu mojego. Jest to taka forma piosenki, dosyć tanecznej, więc kręcimy dużo gałkami, bawimy się syntezatorami, skaczemy na scenie i zachęcamy ludzi do tańca przede wszystkim z dodatkową nutką melancholii w samej treści lirycznej. To nie jest tak, że moje pokolenie nie słucha radia, ja słucham cały czas tak naprawdę. Cała impreza Lato z Radiem Festiwal poza koncertami potrwa 3 dni od 24 do 26 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro najwięcej słońca na zachodzie kraju i tylko tam nie będzie padać. Poza tym przelotny deszcz, lokalnie także burze z gradem. Termometry pokażą w Trójmieście 26 stopni, w Koszalinie 27, w Katowicach 28, w Krakowie i Opolu 29, w Olsztynie, Lublinie i Wrocławiu 30, w Szczecinie i Poznaniu 31, w Warszawie 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Koma, Fisz Emadę Tworzywo, Cortez, Organek, Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tętno światła, ostatni oddech ginącego życia. W krainie ciemności czai się mrok. Za mną czai się demon nocy. Ciemność śmierci w oczach twoich, czerwień krwi. Pęka w dłoni szklanka z wódką. Oh, dłoni Ostatni raz odtwarzałem Państwu ten utwór z tego studia. Kora siedziała vis-a-vis mnóstwo lat temu. I potem miałem do niej prośbę dotyczącą tego właśnie utworu. I nie wiedziałem, że to ja będę grał go ponownie dla niej. Gdyby Państwo szukali tego utworu kiedyś i nie mogli znaleźć, to będą Państwo zdumieni, jak się dowiedzą, gdzie on jest. On jest na tej samej płycie, która tak samo jak 15 lat temu rozpoczyna się tak. tuż, nim zakwitnie tysiąc ma. Będę miała kilka spraw do ciebie, kilka spraw. Nie o różach, nie o bratkach, nie o wstążkach, nie o szmatkach. Bardzo proszę cię o jedno, bądź szczęśliwy tylko ze mną, a rozkwitnie tysiąc róż i rozkwitnie tysiąc ma. I nie będę miała już do ciebie żadnych spraw. Kwiaty rosną zawsze wszędzie, tam gdzie im najlepiej będzie, w każdym domu, w każdym słowie. Jeśli ktoś się kocha w tobie, a gdy lato pachnie różą i gdy ludzie w różach wróżą, to ja proszę cię o jedno, bądź bez róż szczęśliwy ze mną. Nikt się nie spodziewał takiego utworu. Zachowała się na płycie data, kiedy go odtwarzałem dla Państwa. 29 lipca. 29 rok inny. 2002. To był zwiastun tego, co miało nadejść, tego przedziwnego zupełnie, bo przecież na tej płycie utwory, których... No, można by powiedzieć, nikt się po artystce nie spodziewał. Chciałbym powiedzieć Państwu, że ta audycja nazywa się Minimax, że potrwa do północy, że jest czynny adres elektroniczny, na który Państwo przysyłają już mi listy i swoje opowieści. I ja czytam je wszystkie, ale boję się, że gdybym zaczął czytać je na głos, to by się ta audycja nie skończyła. Albo by się skończyła od razu. Do Krakowa obiecałem sobie i pamięci artystki, że dzisiaj trafimy trzy razy. Dwa wiedzą Państwo, a ten trzeci to taka niespodzianka z czasów licealnych. Do Krakowa proszę. przez okno patrzę znużona, z tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Niezliczone są te przeboje i niezliczona jest ilość naszych wspomnień. Każdy ten utwór to fragment ścieżki dźwiękowej naszego życia. Wie się. Państwo, opowiadając mi, jak to było zdobyć płytę O. No właśnie. Możemy otworzyć ten utwór? Oczywiście, że tak. Ten album się ukazał, przesłuchał tę płytę i widziałem, jak słuchał John Peel. Odtworzył przez radio, odtworzył właśnie ten utwór, O, nie rób tyle hałasu. To było w kwietniu 83 roku. Po czym, gdy utwór się skończył, już mówiłem to Państwu wielokrotnie i on to Państwu mówił, ale dzisiaj to zupełnie inaczej brzmi. Powiedział wtedy, oczywiście zagram jeszcze. I tu wymienił dwie nazwy zespołów. And I shall play you more from certainly Republica and Manham. And why is it that all the people that I really like live hundreds of miles away? No i to było w kwietniu 83 roku. Potem miał wszystkie płyty zespołu Manham, ale czy je grał? Nie jestem pewien. To jest audycja Minimax. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Czytam je. Przez cały czas. Adres minimax@polskieradio.pl. A w odtwarzaczu Nocny Patrol. kolorowym krąży po eliksie eksplozję. Eksplozję. Mają państwo rację. Kupić Nocny Patrol to było chyba nawet trudniej. Otwieram teraz następną płytę. Ona się chyba nie spopularyzowała aż tak bardzo, ale jest w niej mnóstwo czaru. Proszę sprawdzić. Ja pana z sobą zabiorę w nieznaną podróż daleką. Sympatia moim wyborem powodowała poniekąd na towarzysza podróży przewidział pana mój plan. Nie będzie panu się dłużyć, nie pożałuje pan. Pomkniemy trasą przecudną widoków, przygód i zjawisk. Gdy troszkę będzie mi nudno, to wtedy pan mnie rozbawi. A gdyby tchnął smutek głuchy w niedobry serca nam stan, dodamy sobie otuchy. Nie pożałuje pan, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan. O nie. Ja pana w podróż wziąć pragnę. Pan czemu waha się przeto? To chyba raczej jest ładne wyjechać z miłą kobietą. Podróży takiej na pewno i krajobrazu w niej zmian, doznając rzeczy tych ze mną, nie pożałuje pan. A kiedy cel osiągniemy, po różnych etapach wielu, okazać może się, że my podróżujemy bez celu. Podróży same jest jednak cel piękny też w sobie sam. Niech pan się dla niej da zjednać, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan. O nie, pan, o nie, pan, o nie, pan, o nie, pożałuje pan, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan. Dodamy sobie otuchy, nie to się tak jeszcze wycisza troszkę i wycisza. To ostatni utwór. Krótka płyta. 7 zaledwie nagrań. Kora. Ja pana w podróż zabiorę. Adres czynny cały czas. minimaxetpolskieradio pisane razem.pl. I ci z państwa dzisiaj właściwie nie będziemy o innych płytach i innych sprawach rozmawiać, ale chciałbym, żeby ci z państwa, z którymi korespondowałem lub wymieniałem jakieś uwagi na temat Alana Parsonsa czy zespołu The Waterboys, żeby zajrzeli do swoich komputerów. Dostałem dla państwa trochę biletów i zaproponowałem je państwu. Proszę zajrzeć, może tam jest taka miła oferta. A ja nastawiam kolejną z moich ulubionych płyt i kolejny z moich ukochanych utworów. Granice! Zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Bez serc. Granice. Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze i włosy rwie. Patrzę na niego, o co mu chodzi? On nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. rzeki zapory. Granice stalowe, rzeki stalowe. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice, granice. Pierwszy raz usłyszałem ten utwór na koncercie. Ja mam zapisany 15 września 82 roku, Warszawa Kongresowa. Państwo pytali, czy jest tego koncertu nagranego, a już tyle razy to opowiadałem, nagranego na magnetofonie koncert. Czy ja dziś będę coś odtwarzał? Będę. Po serwisie. A teraz no nie ma przypadków. Gdy już miałem poukładaną audycję, to wiedzą Państwo, jaka wiadomość zmieniła jej program. Jakby mało było smutku w te dni. Dziś przyszła wiadomość o śmierci Tomasza Stańki. Moje słowa nic tu nie będą znaczyły. Za mało odtwarzałem Państwu jego utworów, jego płyt, żeby umieć o nich opowiedzieć. Ale była jedna płyta, która zachwyciła mnie i odnalazłem winylowy egzemplarz. Stał na półce. Prawie 40 lat temu odtwarzałem go dla Państwa w audycji Minimax. Troszkę może zatrzeszczeć ta płyta, ale brzmi fantastycznie. Cóż za bajeczna płyta. Nagrana w Indiach, przeważnie w świątyni Taj Mahal. No i to słychać. Nawet ładnie zabrzmiała po latach. Oczywiście mówię o technicznych parametrach. I jeszcze mam jedno nagranie z płyty, którą odtwarzałem dla Państwa. Co prawda nie w całości, lat temu. Mniej więcej 11-12. Tak brzmiała pięknie. Thank you.